در این مبارکی شبیا که ما را نوید و خوشخبری و بشارت نزدیک بودن و فرارسیدن سید الشهور سرور ماه ها ماه رحمت و فضیلت و برکت ماه خودسازی و عالم انسانیت پاک سازی ماه نزول قرآن عظیم قرآن مجیدی که هدل للمتقین هدایت برای عالمین اساس نامه زندگی دینی و دنیوی تمام بشریت و انسانیت ماه نزول انواع و اقسام رحمتهای بی حد و حصر الهی در جمع شما مردم باهو و دستیاری در این لحظات حاضری توفیقی عنایت فرمائیں تقدیر و تشکر دارم از شما حاضرین محترم اقشار مختلفی جمع حاضر و به نوبت وقت من از شما تشریف آوریا قدردانی و تشکر به عملیارم به خصوص علما اهل دعوت و تبلیغ و بالاخص شما عزیزانی که به عنوان میزبان جلسه خود شما و کسانی که از دورترین مسافتا من بازیات مشاهده کنم مخصوصا علما حضرت مولانا نارویی مدظل الله العالی با همراهان عزیز و بزرگوار وتی از مرکز استان زاهدان مایه افتخار ای جلسه علمایی که ما پرندوشیین شبا در قصر خند تقریبا به نحوی بازگشایی یا به افتخار مجلسی که برای مدرسه بسیار ارزشمندی در تقریبا شهر قصر خند برای اولین بار مدرسه انوار الاسلام به سرفرستی مولانا محمد ابراهیم ولیدعی جلسه هسته و به دنبال آی این کسوا در مدرسه نومانیه گرداک به مناسبت تعداد دختر و پسر حافظ کل قرآن کریم بود توفیقی حاصل بودتگه حاضریه مولانا محمد ابراهیم صاحب در این جلسه تشریف فرمائیں از این راه دور قصر خند تو واقعا واجهان گوشت بسرا که اللہ تعالی مسافتهای طولانی بوسیله امکانات رفاهی و خودروهایی که در اختیار ما شما قرار گرفتگان بسیار نزدیک بودگان بعد از نماز عصر تقریبا نزدیک غروب آفتاب ما قصرکند حرکت کتا برای نماز عشاء تقریبا 15 باز دورتر ادیمتر یادتگی نماز مغربی ما مسیر هم گشتی الله احسانه ای طولانی را طولانی مسافت چه اندازه متقارب و نزدیک بودتگا حافظ شیرازی رحمت الله علیه عرفانه شعری داری دومی مصرعی همشی این که این طفل یک شبه ره صد ساله می رود اگر یک زمانی تهنا اولیاء کرام بندگان عظیم الشان نزد خدای تعالی با بال کرامت انبیاء علیهم السلام با بال معجزه مسافتهای طولانیش در چند دقیقه تکوتا مروچی الله ذو الجلاله چیزهای شبیه معجزات پیامبران حالا معجزه گوشک نبن ولی شباهت فی الجمله احساس بی و چیزهای شبیه کرامات اولیای عظیم الشان در اختیار و دسترس هر فرد فرد ای امت و انسانیت به خاطر آنی آسودگی و رفاه قرار داد. حضرت سیدنا سلیمان بن داود علیهما و علی نبینا و جمیع انبیاء الصلاة والسلام الله تعالی معجزه تخت روانی که داتگا آیی نمونه مروچگین جتهای سواری در اختیار ای امت و امت دعوت و اجابت مسلمان و کافر سواری قرار دیا گفت دیگم که چند ساعت تو کا ماهای راحت ای کنم و مسافر جا بجائی اگر حضرت شیخ اقدس سیدی شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه با یک دعای که زمزمی کو بسم الله علی قلبی حتی تروا بسم الله علی رکبی حتی تقوا بسم الله علی الارض حتی تطوا نام خدا بر این روی زمین که زیر پای من پیچک رو بی مسافت های طولانی راه رفت مروچی انسانیت الله تعالی کرم نوازی و لطف و احسانانی برکتا باوتی سیاره و ماشین و خودرو و در یک ساعتی کیلومترها صدها کیلومتر راه تکن تو راه دار در هر صورت ای الفاظ شکر و تقدیر و تشکری از شما و مخصوصا علمای بزرگوار که از دور و نزدیک قبول زحمت برای رونق این جلسه بود در زمانهای قدیم از زمانی که عصر عظمت و احترام به علم و عالم و بیان دینی مسائل دین احادیث بیان بودتا ای پیمی مجالس مردم همه جلسات زیبایا یاد آوری کنا که نویس کتابان که وقتی که یک محدثی در بغداد وارد بود برای شک احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای مردم بیان بکا 4000 نفر 5000 انسان نفوس در نخلستان جهانیست دیگه جا مسجدان تا و پتانی تو اگا روچانندگی نبو نخلستان های بسره که بسره خورما برای ما شما ضرب المثل بود تکن قدیما و انگشت هسته همین نخلستانانی تا جمع بود تا 4000 نفر هم دارد 5000 نفر 6000 نفر و نز از زمان این بلندگو بوده که صدایت جمعیت گسترده طرفا برسینی مردمان را هنچو که نماز تا از زمان جمعیت باز بوده هنگا بلندگو کنی تکبیر گوشن صفانی فاصله سرک آواز برسی تکبیرهای انتقالات نماز همی پیمان آواز رسینو کشی نندین تا مچان سرک مسکدگانی تا نخلستانانی تا هر کجا یک چوتی مچی کمپی مچی بودا یک مکبری آواز رسینو که همه سر نشتا فاصله فاصله سرا محدثا که حدیث وانتا هزارانی افراد باوتی قلم و دوات و دفتر و کاغذ نوشتگن که ای آواز دیوکان رسینام کتا صدا نوشتگش و گاهی خلیفه وقت مامون الرشید تمام جهان اسلام حاکم و امیر بودتا قلم و دواتی دستا بودتا و همین شاگردان ردیفه نشته حدیث یاد داشت آفرین بر شما صدها شاباش و مرحباش مهمتا که شما وقتی ای وقتا استراحت برای اعزاز علم و برای بزرگ داشت این محفل و مجلسی که هدفی تکریم و تجلیل از شمع محیط و جامعه فرزندان و دخترانی که بعد از تلاش چند ساله و تی مروچی عنوان فاضله فارغ التحصیل این جنین از علوم دینی و اسلامی برنامه و نصابی که برای ای فرزندانی ای دخترانی تربیت و تعلیم تدارک گنده بودتا و فارغ بودتگا با تلاشهای چند ساله متمادی و تی محنت و زحمتی که کشتگیش و اساتید بزرگواری که روی آیان کارش کتا از اساتید مولوی برادران بزرگوار و هم چنانکه مولانا مفتی محمد قاسم مدجل هوا فرمایش کو یکی از فرزندان همی آبادی دختری از دختران همی آبادی که قبلا علمی حاصل کتا و در خدمت تربیت و تعلیم ای فرزندان و تی کوششی بکار برتا و در این مرحله تقدیر و تشکر من باید بیشترین سهم برای حضرت مولانا مفتی محمد قاسم مدظ الله قائل بمون که سبب ای خیر بود که من ناچیز و ناقابل توفیق پیدا بکن بر اثر دلسوزی و شفقت ای بزرگوارا که در جمع شما حاضری توفیق و لیاقت پیدا بکنند. الله تعالی جل شانه هنچکو قبلا ای واجهان دعا فرمائیں به شما شرکت کنندگان در ای جمع از برادر و خواهر و کسانی که از دور و دراز هم ای صدای از پشت بلندگو منی عشق و نگا عافیت و عزت و خصوص تمام شرکا و شنمندگانا در این لحظات که موقع استراحتی برای تکریم و تجلیل علم شما حاضر بودتگی و علماء و نو تحصیلان و فارغ شدگان این مدرسه سنگان شما تشریفی آرتا به شما درستانی صحتا عافیتا عمره الله تعالی مشمیغان طولانی بفرمانی و توان با صحت عافیت سلامت و توفیق انواع و اقسام طاعات و بندگی هایی که موجب کسب رضای خالصانه الله جل شانه و برای شما و ای عزیزانا و تمام علمایا و تمام مشمی فرزندانا و مارا شما را درستان الله تعالی مشعلهای فروزان و چراغهای روشن هدایت جامعه و جوامع میں شما قرار بدن. شما این قدمان که شما به عنوان شنیدن علمی هستگی فرق نکه شما طالب العلم. و اگر اخلاص دامن و علم بی که شام تاوان و مهمان نارضا بروچان گشته آرپیمی حالتی بی نیت مردم اتی فقط خالص کن، نیت اتی راست کن، الله پاک دربار پر رچ عطا و بخشش. علم حاصل کنگه یک طریقه همشی شما هر یکی چیوتی محله حرکت کتا که مارمی مروشی مولویان واز کنه شفا. ما چیزی یاد گیریں، معلومات دینی حاصل کنیں، ثوابی حاصل کنیں، اگر این نیت متحر کسی یہ ریایہ آئیے چوبی طلب علم ہے. و احادیث شامل ہے یہ فضیلت اس میں یہ راہ آگئے کہ حضرت اب یہ مفہوم ارشاد فرمائن تھا ہر کسی کے سلک طریقا یلتمس فیہ علما سهل الله له به طريقا الى الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام نبي عربي فداه امي وابي صلى الله عليه وسلم تقريبا فرمانه کہ ہر کسی ایک راہ برو چا راہ روگا یہ مقصد علم یہ ایک چیز یہ بارے علم معلومات حاصل کرنا بھی اللہ جل جلال در عوض آئی بہشت راہ برائی آسان فرما. ہر کسی کی چوت منزلہ دریئے عالمیئے مفتیئے قاضیئے پانگرو کہ مسئلہ حل کرو، مسئلہ جس کرو کہ یہ مسئلہ رخ چطور ہیں، یہ جس طلاب علم ہیں. زمان قدیم زمان نبی پاک علیہ السلام اطلاعی و مقدسین دور، خلفاء راشدین مقدسین دور، سلف صالحین دور، علم کسب طریقہ ہمشی ہوتا ہے. چلو لوگ حرکت کتا رو فلان عالم پانگا مسائل یاد گرو، درس گرو، قرآن وانو، حدیث جست گرو، فقہ یاد گرو، ایشان جز افتخارات بتگا آنی و عجر صواب بتگا. و ہر کسی آودی این نیت نبوتا یا نیت تا خدا نکردہ من گمان نکنو کدگی چیزی بوتا، بلہ ہمیں نندگا نبوتی نیتا ہمیں بادی ہمشی کہنے کہ ما چیزی از قرآن عشقنی، ما چیزی از احادیث عشقت انگت عشقنی، و تاکہ چل برگردی شمی پتر رگ قدمان جزو شمی عبادات حساب بینشار. زنسیم جان فضایت تن مرد زندگرداد، زکدام باغی ای گل که چنین خوش است بوید. اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. حدیث شریف آتا کسی یرندی فمن درود بانی الله ده رحمت ایسر نازل، ده گناه چاہیے پاک کتا اس میں گناہ کم ہوگا نہ اگر موتی سرا ہوتی جیگا بکنی ہم واجہ فرمائش کو کہ سرا زنچان کنے گئے متبادرین کلمہ ہمیشی کہ موتی سرا ہوتی جیگا بکنی ہوتی گریبانا بکنی. ہر کسی سرا ہوتی گریبانا بکن فکر بکن بارے مروچگی روچ آدگران بل مروچگی صحباتا ہنوی عدی آگا پی سرا چینچو جرم و گناہ اللہ پاک نہ فرمان گناہ کم نہ برا ہما وسیلیاں کہ گناہ شودو کا گناہ کم کنو کا آیانی نے مگر ہم توجہ و اتنا باید دوی. من گرچہ میں علماء توصیہ کتا عبادات مخفی و آہستہ انجام دے گئے نیت ریا و تظاہر میں بھی انتہا یہ مسئلہ بزانی مثلا خیرات دے کے بارے علماء فرمائنا کہ آیا ظاہر بھی دے فرائض انجام دے گا کہ شما نماز فرض مسیح تنیا ہوں ریا بھی نہ فرض ریا نہیں ہاں بقول بلوچان شوخی تعبیر کے بگشے فرضی عبادت مردوں کو ڈول سرنا انجام بدا کہ دنیا پہ سر بدی اسی عبادت ہے ریا نہیں. زکات فرضی علنا بدم فقیر و مسکینا کہ دیگه بی زکات بزا خبر یادی اگرچہ ارادہ نہ ہوتا ہمم نظر نک پیسر واضح چی بوشو ہرچی اللہ پاکی آری ہرچی آد خوش آگر خدا خیرہ میں اس میں خیری حبران مقدر فرمان. حدیث شریف هم مرد اراده کو روچه گوشتی من شپی یک خیرات کنم، شپا درات مخفی خیرات کنم، کسی مگین دیدی کس مزان قیدا زورو که مزان مر قیدا چیزی دستی کو تو بارین زر پیسه قلما شما راه روان بود یکی دیگه دا همه دستی داتن تو دیدیم اتر ایمان تر آدم ها نظام کیا من داد و کیا ندار. سباها بازار حبر بود یک سیتی رای که بابا دوشی چطوری نیبوده باره من گوار حاق بسته باش یه من پنجره چه ذره پر بود حالا که بابا پول داریم یه مرد همی حالش کو بازار حبر تره تره ایشی گوشکه که تا یه دوشی حیرات یک همچین شخصی دسته کب تا قواد باده زکاتی بیرن یا زکات بدن شی وقتش یه بزن قبول نبوده اونی ما یه شب که پیدا نیم پدا یک خیراتی کنم یه جایی همچین برسی که بودا نیازمند دیده بی این که شپا همی کاری کو درسی دسته کب صباح دوزده وقت این رفیق ما پیک حبر کتن گو که دوشی ما دوزدی در حتا گو بلا من یک پنجگی پور ری پرن دینار در هم مخت مخت رستا ایشی اشکو بیچارش که الله دوزی رسته بیمان دیگه شبی هنچو به عرض معذرت الله تعالی هنچکو ما معذرت نام گره یه قبیه جاه الفاظان نامیه الله تعالی بدی گناه قباحتا میدلان تو کا مسجل و سبت بکا یه دیگه شبات رفت بزانه یک گناه قارین بد فیلین جنی آدمی دست کرد یه بیچاره پریشان بود برایشی گوشنگ بود بابا تو پیسی پریشان تو نزانه ای تایی دیگام ایشان مزنی سبت انشان آ پولدار و سیتا کتی زر دستا کبتگا هنچی بیبودی بودک شیه وطا ای خیال نیاتا که من دیگران بدیم خیرات کنم همین تایی دیگ شاید باعث بی که ایشی غیرت بکن که بچه مردان شپانی تحاریت چکر را محتاج شواز کنن تو هیچ نزانن کهین کهین دست اون دستو کنن تو دست چند که پر رو کنن چه ذر را تو پیچی تو زکات اندر نکنن آدگه دوز احساس بکن که الله وقتی که من بغیر دوزی یا گناها مفت مجاری بودی نیکی بندیانی خیرات هم این دست یاری دن من پرچی برم تا رسوا کنو دوزی بکنو باری مده موفق بون یا ناموفق بون بدبخت بون چطور بون آدگه بدعملی که برای بلان نسبت ناموس فروشیه در رهت شب تاریکی تو که وقتی آئی پمی پول خاطره و تی افتح بهای که از بین با وقتی گندی که الله منا مفتی ندن حلالی ندن بغیر و تی ناموس فروشیه الله تعالی منا رزق دن من پرچه بی این جنایت فجیعین بی افتیه من اقدام بکنو چی اکارت توبه کنم پرچی کس سمجھا ہو جا آنو شمشید ای کس سب چی آرہا ہوں نیت وزن آم ماہ بھی ماشاءاللہ درو جز بھی جمعی رو چمہ سوالی کو ہم شکا حقیقتا من وقت شمشید من چکو جا رہا تب انہیں کہہ رہے فقط اما بلندگو علا حاجی عبدالحمید بھی سرگا جواب خدا رکھا شما سوال لوٹی سوالا نوبتی ہے انشاءاللہ جائزہ ہر کس لوٹی بتا ہم ادا کریں یہ موری رحیم بخش بونا دیکھ نظر کئی بونا بیسایا میں سوالی کو مدینہ شریف سخنرانی ہے میں ایک سوالی کو نجفی قرار ہو نماندے بیسے مقام معظم رہبری جائزہ بدا چار گروہ مولویانی چار کاروان ملا امام جماعت امام جمعہ مدیر مدارس مدرسین حوزه ها طلاب چار اهل سنت کاروان ای همایشتان اشتگه سخنرانی تا همه طالبی همه عنوان مسابقه مطرح کو هر که جواب ده آقای نجفی اشتگه رئیس بیسه مقام معظم رحبی ری مدینه منوره اون جایزه بده اون جایزه دیون داد برده چار سدی نفرانی چاری کاروانانی بار چار سد نفری حتی کنه جمعیت بازا جواب صحیح یک کیا نداد یک کیا چو لمشکین جوابی دا ہمشی ہن جازش دا آمادہ کنے آمدہ آمدہ کنے ادھا مرو جان سوال مت رہی وازن تو مفت نہیں حسن نیتا ہمشی بکنے کہ اللہ ما یہتے ہیں ذاتی قرآن گزدار گا یہتے ہیں قرآن گزدار ہیں خالق ذوالجلال مہربانی کے ہمیں برگردے کے قدمان اشمے طالب علمانا قدم حساب کا کہ فرشتگان وہ تھی بالانا شمے فادانی اعزاز و احترام چیرا چیر گئے جن شوان فادانی سرا قدم ارکنے راہ دو رہے ان الملائکتا لتضعو اجنحتها رزن لطالب العلم برای طالب علم مقام و آئی شخصیت بالا برگا طالب علم پادان چیرا اللہ پاکی معصومی ملکوتی بالان چیر گی جا ادا و جانی توان ہر چی بوتا امی ہمشان چیر گی تکن کماشو ور اللہ قربان بھی بیک نیتی ارادی پاکین و مقدسین ان قدر ہوتی بندے قدمان عزیز و محبوب ای دربارہ حساب بانک فرشتیان فرمائی بی گناہی معصومی شن پادان راہ روہ پادان چرا شما ہوتی بالان چیر گے جانکنے گو یک منکر فرقہ متجلی کی بہمی کرامتان نمان نا حدیثان آتا کتابا بزرگان رشتا اشیا بی حدیثا شک پیدا ہو اشتی گورا چھ میں یہ روچی نیت کنو طالب علمی ہے یک عالمی پانا گر رہو ہوتی بھٹان چرا میخ جنو میخانی سر سوراخ بھی بلی پرشتے بال ٹھونگو گا سوراخ بھی چیش یک ہم شکو تو رہا دگ بھو یہ نیتا آخر اشی بادان چرا ناسور سرطانی ریش درہ اللہ سزا دا خدای پاکی نبی برحقی خبران یقین نعوذ باللہ مبی فدا تمسخور اور اللہ عذابی ہے اللہ گرفت ہی ہے یک حدیث یا یہاں تک کہ ایچ من موضوع خارجی ہے مقدمت تو کا گاہی من وقت خلاص بھی پچ کو مساحت دیر بکر نرشتہ گش کے بخاری حاشیہ نویسان رشتہ حدیث یہاں تک بخاری شریفہ آ کسی کہ چھ اماما پی سر سجدہ یا رو سر با آئی نترسی کہ اللہ تعالیٰ آئی سرا خری سر یہ بکا یک بلاہ بلاہیں بخاری وانوں کے وانینوں کے بیچارہ دل تھا یقین میں ہے یا برا ہمیں شک تھا وہ کبھی چھتا انسان سر خربی پانچ امتحان کنو ہم حدیث آبارے یا روچی بزا پتاس دو پمی حدیث آزمائشا خدا و رسول حبر کے عشقو فورا مجھے آمننا و صدقنا خدای خبره انسان امتحان کن پیغمبر خبره امتی امتحان کن گر بربادی اشی مقتدی بی امام پیسر امام اگر سجده نرابطه پیسر برو سجده باره من سر حریبی نبی حری سرگی اللہ پاک درجات سراشی که خری سرگی اللہ دیر گورا اشی دیکھ برے کہ سبق دا بیان کو اشی برکی دیماتی پردے بیستے گئتی پردے پشتا بیان کو آخر جس کو تمیشہ پشت پردے مردی نہ ہو پردے نہیں لوٹا انہیں ہم درس دے گا پردے بھی مردی نہ بیان انہیں کو تو آخر کسی اصرار کو گریتی ہمی واقعی بیان پشتی منی شامت و شومی بدبختی اشی بھو کو میں نبی پاک علیہ السلام حدیث امتحان کو آزمائش بہرحال مولانا مفتی سنگانی مولانا مفتی محمد قاسم صاحب مندجل روز سبب خیری بو کہ منی فہمی انسان بیکار و کسل و تنبلی توفیق پیدا بکن شمی زیارت کنگے و ای ملک و ای منطقہ کہ مردان لائق ہے شمع آبا و اجداد شمع اسلاف خوب منطقه بودا من باور کری که اولی بار بود تو مروش مولانا همت سبب بود که من با هم کلام دیستم عمرم. اولی بار من دوستان گا حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه موضوع که مولانا اشاره کو من چون ایتا تعریف هسته ظاهری کو منی بیتی نقص من بیان کتا گا آئیه ظاهر نکو شمی دیما و جهان گوش که تو نیا حتی گئی تو بیا منگو که من سلی عادتی ها برعکس حضرت صاحب مولانا محمد عمر رحمت الله آئی برای دعوت دین برای تبلیغ زیارتانی گو بلوچستان بوتو قبر پرستی و درخت پرستی و کولو پاکستانیان لکر پرستیانی زمانه میں تفلی دور زمانہ بگیرے کماری آدھیں تن تنہا با یک نفر دو نفر کی منطقہ تا کسی نبوت ہمکاری کنا بلوچستان منطقہ میں ارد کو ودا کہ من فکر احدی پیادا پا انچو منطقہ کوہستانی و نرم و سہل و جبل و میدان و بیابانا ہیچ عالم یا ہیچ کسی انچو سفر نکتا کہ مولانا رحمت اللہ رب اللہ تبلیغ دین کتا خود سرا من گو من طبیعت برعکسی نہیں آواجه بی دعوت هر کجا زایش ده تا زیارتان پروشه گا دو کشی جتا اشتی یک زیارتی خراب بود و می ملکان نزدیکا دو امراه من گونا مزنی فامیلداری مردمتا به زحمه زیارت مجیبرا دو طرف در رئی توخته شیک خراب کنگ بود گورا همه منجار وقت چی نکو تیر رو بچه کو ناصر پدی مردم فرماتا همی کوهانی و گلا شان روانن دریان چشی باش و دور جنان است زاده یان کنی شا هم دو که جمع را هم زایش دا و هم چیم بی ننگی زاب کول ما شو بلو چا که حیوانش بونه چی من همی امرهان من امرهان چار سهر سیاه در بگه ما را هم کتا بی زیان زایا همشا من گوشم من امرهان من رفیقا هم سلو سالا گوشم که فلانی مردم چی مردم دپ پچ کنی ایشان کار مردم کار داری چیم بیننگی زا ماتی بحاری ناموسی مرد اگا من گوله چه پیغمبر علیه السلام قصه حدیثان واقعات صحابه زحمتان تکلیفان آنی عذیت و آزاران که بیان کنگ با ماشمو آنواج باش گوش داری هنو که مشمیت گوش رشکو کم ملوکی همه همه نمونه یا مشمی سر پیاده با ناراحتی شما همی زیارت ہے کسی همی پڑھانی سوچگا باکس من امرحان گونا کبریت مگو بابا کبریت دے گونش دے من چار همشان ترسی ہنچی مشہوری زیارتی ہے من امرحان ترسگی مگو شار کبریت منو بھی دے نا من چار دے گا حاضر نا ہم آن پر زور چیئے کیا باز گی کبریتا بولن داتا اہم یک اللہ تعالیٰ امت خیرخواهی آنی هدایت آنی تبلیغ آنی اقاید اصلاح طبیعت داتا جا که دعوت نه که دعوتی که نه زایش دات و دوک جهم آجا هم ربط تی دینی خدمت انجام دا و من طبیعت ضعیفی ها دعا کنی خدا دارا شیا بخیری نمونه اصلاح کن که تا من آیا که لوٹو که من بی من نرو یا تبلیغی بیچارہ سادہ ہی مرتم ہے جو اس لحمد خدا رحمت کن کنارا کما رب دے دیں مسیح تا نماز ما فجر دا مسیح تیا پا دا کشی اجازہ من کم کی بیان کرنے تبلیغی ہم سارے میل بیانا بیچارہ کولن جو عادت کو تھا خدا تو بھی گودا پا دا بلشی چراہ در بھی کم کی مولا کم میاری کنے خدا مولا بدی ہے کشی واجہ سادہ ہی مردم ہے کشی واجہ ما شما درائیں جماعتا تشکیل میں یہ مولویان چو تشکیل نہ بنتا بچو گوشت مگر آتا پیشان اور راست گوشت گا بیچار گا رحمی دولی واضح کتی حلاسی کو منگا صوفی نہیں دیتا مردمان تو کا میں ایک استاد یا ایک ہنچین حبری بتلی بیان کتا گا مناسب نہیں چون اشکنو دگا ہستین جنی آدم ہم آج بیان نکنو ہما بتل خلاصہ اشی ہے کہ واجه واز کو شفا گوشتی که انسان وقت وابطی ما فلان کارا بکن سنت ہے مشی یکی کوتاہ کد دیا کدی کوتاہ جنینی بلند کد دیا آئیے گوشتگا ہم یہ بہتی که مردم نزدیک بھی یک چھوکھ گئی بگری جنین آ سنت یہ بیچارہ کہا ہمی دیا گوشتی ما دیکھ سنت آدھا کوتوہ نہ کرنو بل یہ سنت ہوا شی سنتی نا حلوائی ورہ میں واجہاں گشتے تنز کنا یہ بریلویان ہے مشی بریلوی یہ حدیثیاں صحیح حدیثیں، نبی علیہ السلام کجا ورق پسند تر ہوتا، یہ حدیث آتا کہ نبی علیہ السلام حلوہ و عسل وش بتا. نو میں دیبندی واجام جو آئے شان پنتا مگرا تنز کنا مشی ہمی حدیث وانگا زبر یہ حدیث وانگا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ تجید بتجید حروف ادا کرنا حلوہ ولا عسل. وہ احادیث یا تک نبی علیہ السلام طائفہ را کفش مبارک چھ سنگا ڈوکا کافرانی پور بوتا پور رخون بوتا احادیث از آور بیان کرنا گا حکنا. مولانا شیخ درخواستی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبداللہ درخواستی حافظ قرآن حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ بلوچی ہے، مولانا عبدالشکور دینپوری بلوچی ہے، مولانا شاہ عبدالکریم ندیم بلوچی ہے. مولانا ہمیشہ کے واز کو تو بدتیاں پونس بول رہتا گا پدا جوڑتا گا دکتران جوت کے گا واز آواز چپ گین میں دریا واز کو واز دا اگر واد وادی جسدی کو ہمیں من دکانا گوشتی کہ بھائی چھے ڈٹے ہو یا تھکے ہو، ڈٹے ہو یا تھکے ہو، یعنی شما انگا برابر شہر نشتے گی دمو بورتا شما چطور بارے شما دم بورتا بس کرو گاہ گاہی گوشتی بھائی بھائی اردو کو گوشتی بھائی حلوائی ہو شہدائی آغاز فرز خدا رحمت کہ ہم چھو بینی تا در یہاں نم بدیتی ہم کونس بورتا گی اور کسی ہم بشکنی چوانا مخصوص بشکنا یہ واجہ روی گوٹی روستائی اما پنجاب بوازی برا چانگ سواری کنا یک ٹھانگے یا اپس گاری پدا ملکا برو دشمنہ ہمیں بدتی ہم بریلوی ہیں دشمنہ یہ واجہ راہ بندہ گنڈاو او واشا یہ واجہ ایرگی جن بیالان تا آخوش یا نبری امران کی اپس گاری صاحبی ایرگی جن کل تا کشن تکنگا ششتی ریوی دہتی ریوی زدی زدی کنن تو تشکی کنن واجه تیری کشین هنچو که دست زده برای این واجه کشی الله اکبر تیر توپا کن دیما کبی همی جنو کن جن دیما کبی تا تمامی تیرا هنچو دست زده کنن این واجه کشی الله اکبر توپا کنن دیما چو پاپو پا کبن تیر حلاس ما نوچو نکنن استرگی کشن گوشی تیر ریشان تراشن دلاتشوی پتا یا کیوں فکر کریں اسے اختیار دے بارے پونز بول رہا راضی تیرے متی گا یا ریشن صاحب اسے ہے چمک نہ پونزا بول رہے مسلئی حرام ہے شما گناہگار بھی میں ہم نہ بعد مت اختیار بدم شما اپنی عضو بدنیا پہ بول رہی اسے کوئی دفاع کرنا تحد توار واجب ہے ہچ کار ہم کریں نہ ریشن صاحب نے کہا نہ پونزا پہ بول رہے گورا شنا یا کیچے دین کارا بعد ما بکنی بعض گفتگو بھی درمیان آخر واضح فرمانی کہ میں پہ ہیچ چیز راضی نہ ہوں بلے شمارا کہ ایک کاری کنگی گئی ظلم من سرا گورا چھ ریشانی سایگا پونزا بھی بولی یہ موقع میں بیان کو کشی برا ما عبرتی چرا مشی یہ ریش اسلام رونتا یہ اسلام امانتا پیغمبر سنتا شاہ اگر شان چمن دیم دور کنی شما چمن چہرہ اسلام ایک شعار و نشانی دور بھی گاروی و پونز من جند زینتیں منی وتی چہرہ زینتیں اگر منی پونز بور رگ بھی شی فلانی کور پونز بور تا پونز پرنس کورا ای واجہ بینی بور را ای نرم گائی دیں ای کامو کی پشت کپی ویلی دیں ای واجہ خون رزیات اسی کپی ہم دا آخرت دکتری برا گوشن که تر سوچن جنی دوچه نیشی تی پونزا کشی سوچن منا جنی سوچن منا که جنی یه سوچن منی حافظه یا منی ذهن خراب که اینچو حدیث من یادیں صد هزار حدیث با سند کلام الله مجید تمام من حافظه متأثر بی ای سوچنا مسکن ای سوچنا دوگا حفظ کم کنگه تاثیر موجوده هرچی اصرار کنشو نا هنچو دوچه من تحمل تقریباً 95 سالگی تا واجہ وفات ہو 10-15 سال پیش تک مکہ مکرمہ میں نے جس کو مولانا قاضی عبد الصمد سربازی نواسل ہوں جاہیا پوچھتے آپ مزنی آنا حافظ یہ داشتی قاضی عبد الصمد پوچھتے میں پیرو کہ حافظ قوی حستی قرآن اولی ترجمہ و تفسیر بلوچی ہمایہ نوشتہ چار بوتا ہے تو چطور ہے میں شعری وانو میں اشعار وانتا میں وجہ تو ایبر ان حافظ آزمائش کیا نا نو منا شعر یاد بدے ہاں اس تیشتہ رہی بدے باندھا گروہ یا امتحان دے گا مگا ہو باندھا پدا یہاں تھی اتاگا میں کم کروں اور ہمیں بیتی وانتا من کانا یعلم ان اللہ خالقه لا یرمین ابا بکر ببہتانی ولا ابا حفصن الفاروق صاحبه ولا الخلیفة عثمان ابن عفانی اما علی فمشہور فضائله لا يحكم البيت الا بالارکان این گروچا مارا تو منگو جا امتحان نہ کرے وش بلے مشہر عوام وش اب کا حفظ بھی اچھا ہے نو من گو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ قصیدے میمیہ یا عقائد بیان کو تگا ہمایے وجو اشعار یاد ہے خدا رحمت ہو خبر چھ کو جا رہا ہوں نام نگر اور یہ پہ بھی سنتا آسانی نے مردم عمل کیا نا یہ کہ لوگا رہا اشپا دلا ہو کو گشتی میں ہمیں سنتا ہوں ان شپی ادا کرنا مولانا بیان کرتا ہے واضح طور کا اور وقت کہ ان کو نزدیک بو ان کو دپی بو کو چوکا کی بگیری یا برا فارغ فارغ بو بہرحال جنی وہ یہ چکار بار گشتی کس واضح گشتا سنت ہے ہمیں وقتا سنتا ادا بکنے گشتی کم بات تھی وہ فرض کزا ہوا گوا کہ وہ فرض ترک بو تو سنت ادا کرنے گا رہن دے ہاں ما پچی کسے یار تو کہ مردوں ہاں اما صوفی دے ما ہمیں قصہ میں آتا بلی ہے منگو تو مثل ہما مرد کا ہما گوینڈ کر دی تو سنت و ادا کو ما ہمیں عیب مارا مانتا باتو گوشت نگرا دا ما نہ روی جائے شما تبلیغا باتو کو باتنے روی بلے تی قصہ ہما مرد کے قصہ بو تو فرض ویل کو عالم احترام دیوان احترام تو ویل داتا توہین کو تھا وا تو تھی سنت ادا کو بیچارہ تو دب سل گو حرابو چر گو ملا ہوتا جنگ نے دیو تبلیغی ہاں ماشا میں دفاع کرنے شما حمایت کرنے ابل ہر بار ہر تبلیغی بات کپگی گی مورا گو ملا ہوتا پرگری گی اگر تبلیغی موش تبلیغی ہاں ما ملا نہیں پارٹی تبلیغ بنیان گزار حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بلائی اولیاء اللہ علامہ دہری بتا نو تبلیغی پدا بیئے تو بتا نو چھو ملا دیم آتر کا کمی تعریف کا ملا ہم چھو نفس لے لی گرہ خاموش بنیں گے آ ملا کیوں تھی نفس آپ بکشی تو ہیچ مگشی آ گرہ وط بلائی اولیاء اللہ بلائی اولیاء اللہ میں عرض کرنے کا تم بہرحال آواز طبیعت آپ ہے میں طبیعت یہ پہ تیا کہ دعوت میں کول ہم سوپیے گا ہمارا نبی دے مرغو کے ہاں چھپلو کے میں بھی جاہے اگر پسی نہ خوشی مارا پاد نہ بھرا ہوتا بچی ہما شعر ما یاد کتا ابزا ہمشی میں دلا نشتا خوشی کے پیش کسی رو کے طلبگار دوست ناز بران کن کے خریدار دوست باقلات مردمہ چی ویدی یا کی ہمارا صلاح نجتا کہ ہمیں دام بشکنہ نہ رات مرو اگر ہمیں ملک ہم باہیں شی باہیں شک کے نہیں اور ہم چکو مفتی صاحبہ فرماش کو ادا صلاح جنگ بوتا انگا ما ان صلاحانی اندازہ نہ توانتا ہونی جواب بدین استقبال کنے و مروچی ہم یہاں تک ہم چکو مولانا اشارہ فرمائیں مختلف مواقع یہ منطقے تو کا بہانہائی مختلف براسم مختلف و یہ توفیق ہم مولانا تشجیع و تبلیغ و محبت و وہ تھی ہمراہ داری سبب بود کہ مروچی خیرہ ما بیائن ہو تھی دوستان عزیزان باہکلاتی بگندی نماز عصر ہم ان مسجد آبانی پیشنہاد ان داتا کہ این مسجد شمی خور دیں ورا آندہ خور دیں مسجد بعد مستر بھی کہ آندہ شمی نماز بھی جمعی بھی و این مسجد مسلمانانی پور لو خرج کی بودتا پدا خراب کرنا کہ میں بھی ان سوابگار بھی یا کم بتا دی و این منطقی ملی و همین منطقه توضیحاتی که مولانا داد، من عرض کنم که شما این منطقه دستیاری منطقه صالحی انسانانی دور زندگی هم دیسته که آن وارثی و چوک اولاد و نماسگی و آن انسانانی که با غرور و فخر و تکبر و خدای نافرمانیش زندگی کتا آن عاقبتو اگر ندیسته خدا ما رو شما رو پیش مداری و قصیان رو اشکتا گا همین که مولانا اشاره کو ادا کورتت کچه مدار آقروس قصه ماه اشکتا 300 بار چه آبادی متصل و آبادی با حکلات تا گواترا متصلیں این نمونه همه سوره سبا آیتی که مولانا اشاره کو و منی وانم برا شما آیتا کامل درود شریف وانی بره اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم بلغ الولا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم ببغيهم ذلك جزيناهم بما كسبوا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل وكل خمت واس وشيء من سدر قليل خالق ذو الجلال فرماني اي مسلمانا برا شما در باره قوم سبا ملك سبا مزرين نشاني عبرته موجوده آن مسكن آن محل سكونت شاداب و سرسبز و آباد و پر سمرين سرزمینی که ما عطا کتگا دو باغ راست نیمگا باغ چپی نیمگا باغ کتابان نوشته مفسران که مثلا ماه ماهی راه ایدیم ای باغانی صاحب سرا هورتا اگر یکی سبتی سبدی سبتی بی قول ما شما تو کری سرا و تیگا ایر بکتین و همی درهتانی چیرا برابتین چند قدم آدیم تی چمی میویانی که خود به خود گواد تکان داتن یا مرگی سنت جتن تو ریتا این سبد توگا سبد پر رو تمام ماهانی راه صاحب چیرا آخر بدبختی که یه دست کمکی بخت که کپی بلوچان بود دست کمک کدی نه موشتی عجب زندگی نه ما مثل مردین آزن ما مردین نه ما روچ گرمی نگندی ما سفر بیده سفرانی مسافرتانی تون تامان نچشی مسافرت و شپا و هرد و جنگلان و افسق تامان ما نگندگی ایچ زندگی باغانی توکا درختان توکا چکا باہ نام آگر ہے وہاں چکتا نا آکور اس باہ کلاتا گار بتا اسی گوثر در گئتا آبادی آبادی صاحب درخت مردم کہ وہ حیچ تو الگی روباہی جرات میں بتا خروسی یا بگیری اللہ تعالیٰ فرمانی اشاء آخر اچھا میں دستورہ سرطابی آرزو روگردار بتا چھا میں احکام فابندیا ما یک سیلابی رها داد. تفاصیلها بعضی گوشتن که مشکی الله تعالی مقرر کو مشک هوندی کو یه صدی سوراخ کو بعضی گوشتن یک آبی هنچی عذاب مانندی الله را دای صدی تو که صدی وار تو چو اسید دولا پاری کو آخر صد کرب آب چو همه منطقه دولا که روسی شما پت پیرینا حاکمه منطقه با گوکا با گاو با گاوه وسیله همین کور بسته و آب به طرف باهو دشتیاری سیراب کتا تا می هردیا می وطی بچگی و تفدیا پنبیانی لطا مواد اد کتگم پنبا مواد شتگم که می ملکا سرباز می روستای همه وحدی باری چند صد نفر باری دو صد نفر صد نفر صد و پنجا بوتا دو کارگاه پارچه بابی بوتا روستای مقابله کهومیتا دو یا سه بوتا مواد راتن نشته گه به جولاهگان پانگا جوز سیپارا ما کال کتا وانگا سیپارا وانگا من راه داتا ما رابطه مون جولاهگ پانگا نشته مون که پادا نشتو سرو نی ماسکولا چطور جا گداش تو رو بود هر وان مسیح تا تاتیل بودتا ملاغ وشتا چوکا یا کوکار کاشی سوارا که نزدی کشم چوٹی من میداغ تا لوگا رابطه مون تا واد مو همو همتا نزان اکما پانگا جولاهگ نشته مون جولاهگ یه ما یاد میگه تو چکار درائی که خدا تعالی بحری دیگی که جوز هم کل لکن چیزی گیری آره آئی که بحری نه وانی شب رو چه لڈی پرتر لڈی پرتر ایس آخر آیاد نه یہ زانه وقت شکا مارا حبر پرمائے مردمون وقتا گره نه وشتی اردو شارک و نه کتابون سے نه وازون سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے فقیروں کی نظر سے پیدا اردو شما درست پہا من اعتبارہ نوشوں کو فقیران نظر چھتو گتن بسرا اللہ لطف بتا اللہ نیکی بند یعنی توجہ شامل حال صالحین ادب خدا توفیق داتا مولانا محبیه مروچی همان زنگی جا صدای درتر اچ آرو چیزا هدم خبرین کو قلبی عمل کتا مولانا عبدالرحمن محبی اللہ تعالی صحت بدن مولانا یار محمد صاحب همی پین اللہ صحت بدن زاهدان که من رفتون برای سفره برو واجهانی خدمت آتین حضرت مولانا شیخ الاسلام فرم اشکال دامنه که دوین واجه عمل بودتن قلبش عمل باز بودتا او را همودا مولانا محبی شما را من گونه شما را این گیب مولانا یارهند شما را واجه گه مولانا رویا وردنی واجه خبر بو من مولانا محبی ایادت کو تو تسلا دا خدا تر صحت عمر بدا خدا مولانا خبر کو گو مولانا عبدالحمید مدذل ہو فرمش کو خبران آخرا گریت گی رقت یہ حتا انسان مریض دل ضعیف ہے ہمیشہ ایادت مریض یک سنتی از سنت های نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مزنی ثواب بیمار پرسی مریض ہے مزنی ثواب توفیق حاصل بھی مولانا فرمائش کو کہ رقت یہ تھا میں کہ ڈاکٹر ار رفتہ کو منش برتا ڈاکٹر وشتا یک دقیقہ یہ دیگر تو میں ہتنے تھی زندگی خلاص تمام معلوم بھی کہ تو یک نیکی عملی انجام داتا تو ڈاکٹر ہنزام کہ نیکی عمل انسان دستگیر بھی بلوچ بشن نیکی دستگیر بھی مدنو ڈاکٹر وشتا تو حتما یک نیکی عملی انجام داتا کہ اللہ تعالی یہ زمینہ چو فراہم کتا کہ سری تو برس ادا و اسباب مہیا بنتو تو عمل کنگ ببے گرا گریتگی گوشتگی مولانا فرماش کو نقل قول کو آوازی تلفون ہمائی دا سائی وادی اشتی گریتگی گوشتگی کہ من دکتر گوشتا کہ من نیکی عمل نکتا بل من نیکی انسان دیستا ہم شان تواز ہوئی وادی مروسی من احوال فرسی کو باز خوشحال ہو و حبری درد تنظرم نکانا هر که خواهد هم نشینی با خدا گور نشیند در حضور اولیا مولانا این زمینه تا بازی بشی که اگر لوته موفقیت اهل کین را، اهل دین را باز دار از اهل کین. بزن که کینه صاحب آک دلی زنگاب زنگینه که و صاحب دین روشن دل کجا انسانه جاه بیار جدا و همه اهل دین صحبت و همنشینی اختیار. الحمدلله ایپه می اهل دینه خول مولانا نیکی ما نکته گو نیک نہیں ولی نیکانی دیستا اللہ تعالی بہمانی تخیلا بہمانی عزت و حرمت اللہ تعالی جل شانہو میسر رحم و کرم بفرمانی ہنچو کتاب حال رحم و کرم بفرمانی. مگر نام بگرو شما من نتگین اولیاء اللہ شما دیما ولی وقت نیمانی موضوع ویلکم شاعرہ روک مردم ها نہ چھ کتابا علم حاصل بھی نہ چھ وازا علم حاصل بھی ہم چنین دی گرے واز گوش نہ داری ہاں شاعرہ شاید گوشتا فارم داری شما ول آدھگا رابطہ ببی نا نہ پہ ذرہ دین حاصل بھی دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا اور شان عرفانی قصے شاید مفید ہے مبہا شان کہ ایک شب پاسی مہمان کپت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ وازا پریشان ہوئی مہمان ایدی حتا اہل اللہ فیاض بتگا انی لنگر سفرا خانقات جاری ہوتا پریشان ہوئی ہیچ نہیں ایوادی شید چکزا شامی فراہم کرنا گیا یک امساہگی مریدی بارشی بخت خدا دے گی گا شی حمد کوئی دا او دا چیزو که در گئی یارتی واجه مهمان شامی فراهم کو سیری واجه سک خوشحال بود اشیا منی عزت حفظ کو منی مهمانی سنت نبی علیہ السلام سیر کو واجه یا برا جوش تو کلی او اللہ او یا اللہ اشتی بابا بلور چیزی چی من بلور کنی من واجه دعای خیری تقاضی کنم من دعای کنم اللہ بین یاد اشیا واجه هیچ نلوٹو مشنا بلور دو سبیر کی اصطرار کو کچھ وجہ مانا ہوئی تو ڈولا بکا ما ہنچو تی پیمی اولیائی و مولیو ہنچو تی پیمی زوشی و احوی مزنی حبری تو من چیون چیون نہوں بلتی خاصتا ساکین گرانی حبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چی ایک صحابی یا ساک راضی بوئی حبری وشتی بلو اپ سٹیل ہوتے من یه بار باز بر بیان کرد تکراری بیول شما ما بود شما مشت که یاد کردم شما بودی شما ها بیان کرد شی شیخ الحدیث رحمت الله علیه نوشته بتی فضائل اعمال تو کا پورا واجو کو چی لوت ہے شی ان چی خدمت کو واجو خوشحال بو نبی پاک علیہ السلام واجو کو بلور چی لوت ہے وشتی واجا جنتا تی امراہی لوت اگر ما بیتی نه میرے پرمی مولای بیتی نه شما پوتای مردمی شهر چیز ضرورتی لکسی ماشین نیه شر شر ماشین نه نوکی در آتگا انجا پانه بلکه هوا پی مای لورتگا شما مای که لورتگا نظامی تیم سرا رد کردی بل ای خوش نصیب اب چا اللہ روت نبی حمدیوان گشتا گتا حدیث آیا تک اللہ ہم چکم منا گشتا واضح فرمانی منی وسیر وسیر ذات منی ناکو منی جنانی پیت منی دیوان نندوک منی احمرہ منی اصحاب منی انصار ہم خدا گچیر کتا گا پاکین انسان ہم کتا گا گچیر کتا گی رہتا شان پشتی یا رسول اللہ من تی بہشت احمرہی علو وادوادی میشے میں ہم من دولی ملایاں یا سیاد نمایاں شرعی سیدہ نہیں گستاخی نہ کرے ماں بعد وادی چوش جنم ایک مریدیا دوسری دستے وقت جنم بھر رہا اور نوشی برو بیڑا پا رہے یا کیوں گو ہر بک ماں کاچا کیا رہا مل دیر گئی ہیں برا شما ہم میں موقع مردوں کئی کاچا کیا رہی تومتی میں جنم قدیم ہم تازہ میں آتا نوشی ہر بک ماں کاچا کیا رہا گھر رہے فلا مرشدہ فلان سید گورا رویم واجه دستی می برده بجن دن دستا رح بکا بوستا به دستی جن برو سایم بیره پان ما بکاچا که پیر یادیم صحابی اللہ فهم داد اچھی بھی لوٹی یا رسول اللہ تئی رفاقتا بہشت من لوٹو نبی علیہ السلام دست بردہ نجا برو بیٹا پارے خواجہ چی فرماش گا گوشی اعنی علی کسرت السجود او کما قال برو نماز تا توانن غیر فرزان نفل با تی سجده باز ببا ببازی سجده بجای آرگو نفل نماز کنگا منا کمک بدهگو که من چنگو دعا کنو تی نمازم کمک با تو جنتا من امره بده نبی امراهی بهشتا نبی هما جاها رو که دیگه هیچ کسی جاگا نی هما بستن اینجا واجه فرمان که شب میراجا من جاه عظیمی تعریف فرمان دیست من گوی کی یا مشتی تی جاگا ہے من گوش بلی من رو نه او تی کسر توگا گوشتش نه هنو تیم نه هنو تی کسر روگه تیم نه هتا آنگا خدا دنیا تا با بمانه هدایت بده وقت که کوره بی جا تو یا خوشبختی مردم الله توفیق دن فکر دن که چین وقتا که آن پیشنهادی بی بلوت شرری چیز بلوتا حضرت واقعی بالله رحمت الله علیه مرید هم هنچو بحتی یه حتگه دانا بیچاره گه کشتی واجه من اوت بیرم که کشتی بابا دیگه چیزی بلوت کشتی نه تو وقت چی مدال بودا همین تو که گوشته من هنچو بکن که تو ببون اصلا واجه واجه نه نشت واجه مراقبه کن توجه کدی یک گوی کشتی نو کسی نظام مرید کجاییش واجه شیخ کجایی حتی شکل ام صورت ام شکل همچنش بیان کتن دوان تو نیست تا ادگر و چارتش هاو ایوانشی آوازه وشه یک کنسلا هیچ فرقی نه فقط مردمان چو تشکیز داد آوازه با متانت با قرار و برقراره ای مرید چو کم که چو شلو بولین تو چو تو ترسلر زین تو بیقراره استراب دوری وشن سیر و چه زندگ بو بیچار وفا درجه یا رسی اللہ رحمت بود یمی شام دیگه خبر ها کیسی بمبئی بمبئی باهوی دشتیاری بمبئی ها آواز امر پترن پدا این گونه جز ما کال کوتا بل کال نه کوتا بابا انت ما یل کوتا جاغا ما با کال خدا که دم دن یک نیمه گی ها الله داد پتی دعای بو ماتی دعای بو می والد محترم خدای رحمت کن شفان پاس پادیا بانان سلام وقتی ابان سلام مولانا سلام اول هر کلمیک بیدار بو اولی فریادی الله الله دور مردمان عشق کلمه الله مولانا رحمت الله علیه حضرت صاحبی حتگا چابهار غالبا آخری سفرتی میں مسجد جامع لوگا نشتین دو پدو میں کم کی چوک مکان زنگ زاری کو بازی چوکا حبر نگران زیاد نرمال نها راہ نها من اتصلا دا وشتی نشمی اولاد اللہ تعالی خراب نگی انشاءاللہ واجہ ہم چوتی ایک چوکیا سیاد خلوچان راضی نہا الحمی تسلائی من دا وشتی اللہ تعالی میشمی فرزندانا خراب نکا چرا استدلال سیا کہ میشمی پتا ماتا شپانی پاسا آہ کشتا گو برا میشمی نسل اولاد دعا خیر بکا و ہمشی امی دعا را ما دعا خیر بوده. فقیر گاز زکا یارندی من دپات تو حکوتا گو حاجی نور محمد رحمت اللہ علیہ همین زمانہ کو تو گور ری بولتا گا ما دیگ دا آجا من سوار کتا گا بچه رو کتو دو سیران من دیتا گا یارندی ما کباب دا یارندی هنار گروہ دا یارندی من که دیگوشی گور ری بولتا گا میں واجه گو کتی گور بولتا فقیر حلق دارو شپاستی بستگتش مردمان وشتی من راست کی حاکم هنچو راست کی حاکم هم باتو گوش ندام ای گوره بوره اول همایا که دیت تگه دش مچی پشتا جوجی ایو تی گوری بوره تگه کارچی دستا کتا گوش ویتو گوشتا باتو گوش تواره باتو گوش دلوته باتو گوش دلوته یا برا چیر داتا کار تی گوره باتو گوره تگه مجزو بیا واجه هلوه که دعا که ایس چوکا منی اللہ عالمی بکن وشتی بچه بیا یک هشته بیا اون ندن چی که ما دیماغ کسی ولی پیسر منو گتر ایرنجی پا من چیه گونه من مرحوم قاری نور احمد ها سه توکور کند دارتا دا کند آزوانا کند رو چه نیست ها یه یک درامدی هست ها چه خان قلات ها دارتا دا چاهی وا من بچه لکه تو من واسکوٹ کی ورد کی ورم این کی رو کر رہ دارتا گا همین کان دیوان داتا هم آپ نبوکین کان آپ کوی نامی چی هم آپ نبی سپت سپت که دم من خوشحاله تو از زمانه یه شیرنی می نیست من گفتم مکار اوت ام سلوگام پوزد و من کان دیگونه ما کیسته کوتا مور من گفتم چیه ترگون پم من گفتم هیچ من واجه و هم کان دام میده من واش نبود یه بار واجه ولی واجه و بدهش مجبور بود تو من در کودا تا نو از اون دعا کنیش یا عالمی بگه الله تعالی میگه چون کاموشی بچه بیای کشته من نزدم چی که من دیماغ کنیست توش دپا پس کن من نزدم دپا چی که یا برای این چون لب زی دور دارم دپا دوکا من بچه آساتا ولی من اعتقاد هست در میگو آجام و حوار کت اگر این صالحین فقیری مردم آشنا مردم احترام بود باری همی لب زام بود باری واجه حضرت صاحب حسن تربیت بود اگر این پتماتانی دعا خیر او اشان درو کمال بود تگا وقتی ایشان هستن جزا تو مدنی گاری تو کی بار دکار لکا خدا کے امداد کا جزا کاری شروع شریف بانے مولمان دیسا نہیں دیمو اللہم صلی علی محمد و آلی و اصحابی اجمعین قرآن پاک منگوش کہ اللہ تعالی جل شان ہوا یہ سیلی رہدا سدی بور تو آپ کپت جہلان مندگاران سر سر نکا ملک و ایران بود شام تکه تکه بود تا هنچو مولانا کسه یا کجا ملکا بلوچه کجا ملکا بلوچه همه پیمشان ملک به ملک بود تا تولیه به مدینه شریف را تولیه دیگه ملکی را تولیه دیگه ملکی را آمولک و ایران بود مدینه شریفه من بزرگواری آشنایی ها و رشته تاریخ یک دانشگاه غیر دولتی ها نه آمشوری جامعه دولتی ها که هر کس رو مشم تقیده ویلدن تقریبا یک دانشگاه مردمی استاد و تاریخ دانی مدینه اگر پادشاهی بوده یک گوش من فران جهان پیش بداره حکومت ودشی من ندواره که امره بگو شان پیش بدار تم جنینا گونا چوکان گونا ود گونا مدینه آثار قدیمش نشان بده ای واجه یک سال منوگش که من برگین تابستانا رفتگون یمن رفتگون سبا و همه مملکت سبایا وش ای تمام ای دن میشه مثل یه دن نه وش ای دن اصلا وش درو یاقوت سیره تا وی سنگوریزی یاقوت ها مروارده موشه سوخ سوری سب سبزی چودم ها ماشین گفت رفتگون صد معاربا صد سبا عجیب چیزی ای واجه بیتی مشاهده بیان کو قرآن پاک فرمانی ای دو مختلفی قسم قسمی میویانی باغان راست و چپه که ماشان نصیب کتا تو ناشکری و نافرمانی باعث بو که ای باغ از بین ربط خوش بوتا آب نش جهلا آب خوش بو صدا بو شان گروه گروه بده که ملکان جرابتان بوتا دیما فرمانی که بدلناهم به جنتهم دوی شرم باغانی بهترین میویانی بدل دو باغ ماداتن چیه؟ پنسی کنره چوته کی کنار جنتین زوات و کلن خمت دو باغ هنچنگ آنی ورگی درختان تل ختامی میویدا و اصل شور گز گز ما شاهدیتا زانین گز ورگی چیزی خوشتره گو بینگه کسا همه ها که خوشتری زبروالوشی به تمه بینگه بری بینگه دپی تارتا مردم او گزه نوارن اصل عربی تا گزا همی شورا گزا دو نام ها یکی طرفا یکی از باسا قرآن مجده همی کلمه ها بدلا اشاره باغانی میویانی انگورانی زیتونانی قسم قسم نعمتانی شنی باغ محصول همی در حتی بوتا باغانی که ماشن جانشین آب آغا داتا خمت تلختامی گز شورایی و شیء من صدر قلیل یه مقداری همی معمولی پنسین کنر که پاس زمان آنوی خمت باری توج بودتگان پیر بودتگان تلخین درم ای واج ما فکر بودتگی یعنی ای سعی نمونه در احشان قرآن بشی ما که همچو قرآن آت بودتا ما شده همی ملک توکا ایدا خمت بودتا ودا اصل بودتا ودا گز ودا مثلا کنر بودتا پنسین ای واجه بشی ما عجیبی چیزی دیگه دیتا همین صد نزدیک هم عرب تو شی رعی تو رأيت شجر كالعجوز في رزالك كوم تربي كوم بالين في رزالي فأمين يك بوندي من يتعوش همي سرد حدود توقع همي شوك سرا يهر سين چيز بتغا همي سين چيز كي قرآن فرمان تغا هر سي همي يكيم بوند سرا بتغا هم گاز بوتا هم هما توزیا پیر هما تحل تامین دراج و هم کنارو یکی همی بوند سرا یہ بوند چو پیر زالی کی کمپ بھی ہم چو کمپ پالی بوند بیتا ہم در اللہ چمانی سا میں روچی شما آ داستانانا کی عشقنی بعد عبرت کنی ما شما و تی عبرت چمانا روشن تر بکنی اللہ حضر جلال پر دیگا ہم قادر ہیں پجگرے گا ہم قادر ہیں نبی عبادی آتک اول ممات اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منی بندیانا خبر بدے بگشو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم بگشش گون کہ من غفور و رحیم و بخشو کو مہربان و بوتو بندیان متیو فرمان برداری و اگر بے عذاب دے گے فیصلہ بھی اللہ چوت عذاب ہمارا حفاظت بفرمائے ان عذابی هو العذاب العلیم منی عذاب دردناک ایمان بین الخوف والرجاء شریم اللہ عظمت مردم بی خدای بی پرواہیا بکسنی عظمت نہیں کسی پرواہ نہیں بلے مہربان یدیم آئیے شان جلال و جبروت و جباری و عظمتہ در نظر بگیری کہ میں یہ خدا نا فرما بگو اور چی بھی نہیں حالت و وقتی کہ نیکی توفیق رسی امیدوار بگی اللہ رحمت گناہ سرزدو شیطان مایوسی کا آ وقتی ہم شیطان حکل بدم پدا خدا در برا توبہ بگا صد بار اگر توبہ شکستی باز آ حران چه هستی باز آ این درگاه ما درگاه نومیدی نیست شیطان گاهی از راه مایوس کنگیه اللہ بندیانا نومید تو نوکی شی تو نوکی سوپی بیتگه تو نوکی نماز گزاره تو نوکی مسیح تروه شیری دیگه همه لبر یاد نہیں پمشا حمد نکنو عمر تو گزر گئی عشق بتا میں کہ غالب کہیں شاید غالب ہاں غالب عمر تو گزر گئی عشق بتا میں غالب آخری وقت کیا خاک مسلمان ہوں گے تو یہ عمر نافرمانی ہے گوستا ہنو یہ آخری وقت تو مسلمان ہوئے یہ خاک مسلمانی تھی قبول ہے آشیر تو کا او دشار اللہ لطف کرم بیان کا بازا حرام چی ہستی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا شرک ماهیره هر وقت از آب بگیرید تازه است بنده چوت خدایا گناه باریگه شرم که کرم بین و لطف خداوندگار گناه بنده کردست او شرمسار سبحان الله پیغمبر علیہ السلام فرمائے یک انسانی وتی مولد یا بسلی کاری گندی چقدر آئی اسوانی بھی ولی اللہ علیم و خبیر ہیں ہر چیز آ گندگے شما فکر کنی آئی چه هر کسا غیرت دار تره آو تی بندیا به حرام و گناه بگندی و تی موردانا غلامانا چه اندازه آئی غضب بجوشیه تو برد چقدر آخذا حلم بکار بگن ولو یو آخذ الله الناس به بعض ما کسبو اگر الله تعالی به بعضی گناه انسانانی سزا بدات انتو گرفتی کتی نا یه روی زمین سرا یک دابی یک جانداری یک ساداری باقی نمنتگا اللہ لطفه که ما شما چه لطف الهیه سوی استفاده نباد بکنه بلکه چه اللہ لطفه حسن استفاده کنه در عین ما یوسی که شیطان نوچی ما رو به یاس بکشی چه خدا ناامید کن تو فلان گناه کو تو فلان گناه کو تو فلان گناه کو نا بوش خبیس من ربی ها رحمانی رحیمی ایرانی کتا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم ما هم آئی دربارا پدا رجوع کرو برای ما عیب نہیں کہ ما بعد از گناہ با آئی دربارا صادقانہ توبہ بکن مولانا سیدہ شفیع تھانوی رحمت اللہ علیہ مرید یہ نامہ بگو خان، یہ نامہ گشتے پنجابی یہ رکھنا بگو خان مانا تچوکی خان سک باز تچی واجہ مرید ہے یا برا شیطان شی سرا کار کو تو مایوس سکتے دلی دور دا اس لیے اولاد تھا فقیر بے تو اولیاء بے کہ تو رابطہ مولانا تانوی ہے مرید ہے ذکر کا لا الہ الا اللہ ضربہ کو جان سر چنڈی نہیں دماغ دماغ تو رو کجا جانا تر تین نام تر علقہ پہ نام قسمت نہیں تین نام بگو خان تو نو دل مانا گئے بوشم بگو خان اولیاء بھی تو کہ دی اولیاء بے اگر تا اولیاء کنگی گیا خدایا تی پتمات دلی دا کہ تر شہر نام ہی پر کنا ہم مدل نامی جی کو برا ہمیشہ چین جہاں مرشد لائے ضروری مولانا تانوی گشتی کہ مولانا رومی بشی کہ پیر جویم پیر جویم پیر پیر پیر رفیقی ہر کس در راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق مولانا شمس تعریف کنا مرشد رب حضرت تعالی بہتی برابر خیال یا کہ من برم مرشدہ و مرشدستی بکنم رواز پانگا آواز حکیمی یا کمیشو حکیم الامت ہر کسی با ہمائی اندازہ جواب دا ہنچین جواب دا کہ آئی کھانے بو تشفی حاصل بو چی رحم دا گریت پریاد کو واجہ من بدبخت بھی تو من بیچارگی ہوں من چشی نہیں ہوں بتی ملامتا سار فریاد گار فریاد کو واجہ کو پرچ بو چین جریان چین اس تو چا من نامی ہم الکابی قسمت نبو من نام عبداللہ نبو محمد نبو ہنچین نامی بو بگو تی مردمان نام دولی بگو خانو نام واجہ چاری شی چوتی دینا ہمشه ناامید و مایوس بگن شیطانشی فریب دیگه واجه کنده گشتی سبحان الله تو پچی ناراحت ایتی نام و هنچی مبارک نامی قرآن ما نهمی نام ایتی بگشه بابا تی چوک نام قرآن تو که چکل گلبی خوشحال بی نو بگو خان کجای قرآن ایرام و مرشد گشه گیم ما هر حق وجه کجا این ندارم کجا من نام قرآن مانه گوشت ها بابا تی نام تون تی مبارک نامی یه قرآنی نامی با واجه آیت اون قرآنه ففرو الالله ای بنده یا الله تعالی فرمانه بجه بتا چی الله نمگا واجه بابا بگو خان مانه با همیشه الله طرفا بتا چی مردم او بیچارا سرت که آرام بود عقیده بود نام مبارک نامی قرآن که مانه با واجہ فرمانتی یہ نام ہنچین ہے کہ تو ہر روز عمل کہاں ذکر کہاں تقوی رہ برو یہ قرآن ہے یہ نام ہاں قلبی تسکین حاصل ہو آرامشی حاصل ہو یہ امید باعث بیچی مادا کہ انسان چھے یعصا مایوسیا شیطان ای حرب ہے یعصا نجات پیدا ہوتی میں گناہ بی حد و حسر ولی اللہ رحمت بی پایان لطفی رحمتی بی پایان بی حد حسر و در هیچ شرایطی نفسش شیطان گناه فرمائے چه توبه ها دست مکش حضرت تانوی مقوله شما این گناه سمی شما سم که وری سم برا که ترک نده برا چه زد سمین درمان استفاده یا هم که استغفار توبه تضرع الله کوتاهی مکنی نه واجه تدبیری سوجن که هر شب و افسنگ وحدا کم از کم بیایی و تی صحبه تا ایواب تیمه آمالا مروری بکن چه اندازه نیکی بودتا چه اندازه بدی نیکیان سر الله شکر وجا بیاری و بدیان برای توبه کنی تو بفسی اگر این مدارمت بی هر روچه گناه با صادقین توبه یا شپ ایواب وحدگا معاف کنائی نبی علیه السلام و تی دختر پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ مدرسے نام گشت مولانا ہوا کہ مدرسے فاطمہ زہرا ہے نا مدرسے فاطمہ الزہرا حضرت علی رہا دا گشتی واجہ پانگا مولد شیارتا باہر کرنا گئی دیا گئے مردمان تھی مشق کا شگان یہ تکو پک چاپ کے مشق بندہ تکو پک چاپ کے یہ دست آسو ما بشین جنتر لفظ زر مانا نکنن ناراحت ما باقی جلسے آسو جنتر تا دیمگا دست آسه جنتر موشین کل کچو کمی دار اکش کرنه تی تی دست ترامبل واجه گره مولد بحر بوگه مردمان دیگه تر های مولد دیدن تی دوگه کاران تر کماتی آن ادب فرورده صبر و رضا آسیا گردان و لب قرآن سرات وارد بی فاطمه حالش بید. نوری و هم آتشی فرمان براش خود رضا گم رضایش در رضای شوهرش. کسی که فرشته و نوری و ناری مخلوق آیه فرمان بردارتن بلوات آیه و تی شوهر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرمان برداری هر لحظه لانک بسته و آماده بسته. بی بی را واجه مجلس نزدیکا شرم مانه بود لجی بود برمشت. شپا واجه فرصت کو یاد لوگا فاطمه جس کن مروش کس بنای حتی چین جلسان نزدیکا فاطمه تو مروش ظاهر بوده پتا پت نارده تو هیچ نگوا یا رواتی حتی بی باشه صدیقه خال داتا گوا جاها. ولی ای وقتی حضرت علی بشی پدا بی بی لج بود واجه دیم حبر بکن من عرض کو واجه خدمتا واجه چی موضوعی بودا ای دست ترام بلند شد کار کنگا لوگ خدمتا مشکی کشگا من وشک به مولی دیگر که تو دهی چی کم که آزاد بی چی مشکلاتا مولی دیگر شد دگتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی که من ترس چیزی سوج دیم که تو هر شپا واپسه که بعدا یه چیزم بوانه چه مولدی یا برا تو به مراتب بهتر و دیماتره. سی سیبر سبحان الله، سی سیبر الحمدلله، سی سیبر الله اکبر بوان و بابس. بزرگان فرمانه کسی شان بوانی تو بابسی اگر آروچا بیلی جتا دمی بورتا کاری کتا مردینی جنینی شپا شان بوانی تو بابسی سباها بانشات پا دیئے ہنچو پا دیئے ایک پاکی زگی کارانی دمبرگ آثار پہ گار بانگ اسے تجدید قوائی حاصلی بھی ہمشہ واجہ ہوتی دختر نازنین اشان تعلیم دا و حضرت علی ابی فاطمہ تاوتی زندہ ویل نداتا حضرت علی فرمائے ہما شکری کی واجہ یسو جمار داتا من تا مروسی حرموچ کی بیانی کو ایو دی جنگ سفین بوتگا جنگ جمال بوتگا من ترک نداتا ہر شم وانتگا یا کہ جس کو ولا لیلت السفین جنگ سفین شفاہم کے جنگ پر خطر ہے تو ہما شفاہ ترک نداتا ولا لیلت السفین جنگ سفینه هم یه تسبیحات فاطمی مشهوره که نمازان سرشوانه برمانتی من ترک ندارم. من اوتی آخری بهره حبرانی گاه که وقت تمام من ساعت باره دومی ساعتی چی؟ ودا همه جا حیات رسته که پیسر را شروع کنید یا نه؟ یکی ساعتی؟ تو میگی؟ خیر خلاص بی انشاءالله پریشان نبی و خاتمه بخش انشاءالله دعا دعای مغفرت ذنوب و دعای استسقاء قرا ای بیبیانی ای دخترانی که الله تعالی توفیق داده ای چند سال تا در راه علم و تی زندگیش وقف کتا ای جلسه برانی کرامت و تجلیل و عزت و احترامی و آن استادانی و این ملک ہے که در واقع هنچ که مولانا فرمایش کو شما درستانی اهل باهای ملک و پاکی دشتیاری مردمان ملک ہیں. حالا هر کس یک نسبتی کام گیش نزدیکی دوری هست ولی شما درستا به بهرمه چی ای خیر و اجر و ثواب شما جان دعایا نشانی ای فضل و کمالی که انده دین تعلیم ده خدمت کنه مختلف این جهان بلکه روانی مدرسه تا خدمت کنه ای اجر و مزد برای شما درستان باقی تو هستن ای شرف و ای عزت ای کمال برای شما درستان و مخصوصا برای ای آبادی و ای محله هستن و مولانا فرمایش کوشی خدایی و حقیقتی آرزوی منی من بارها گوشته ای واجهانه هم که ما به ای الحمدلله نوبندیان مدرسه ها ادای مکتب ها جاه دیگر کم بیش ها دشتیاری ها بله منی چم همه وحدی سرد بن که من بشکنم با های منطقه ها دو مدرسه دارالعلوم هستیم و دشتیاری منطقه ها سه مدرسه دارالعلوم مزنی جامعه و دانشگاه علمی دینی و دا تمام علوم اسلامی و فنون تدریس کنه گوا چی که میشمه منطقه فقر زیاد منطقه وسیعه بی فرهنگی زیاد ہے دنیاوی فرهنگ هم کم ہے و دینی فرهنگ سنائیہ کم تر ہے لذا علماء موجود ہے علماء کماش ہے جوان ہے که یک تعداد متنابیه در این جلسات تشریف فرمائیں، الله تعالی جل شانو شما را و این علماء شما درست حفاظت بفرمائیں و شما بانی توفیقات الله بیفزائی، علماء بوت علم کوشش کنگه با بیداری در مسیر تعمیم و عام کردن علم کار کنگه، توفیق بدن و وقتا وقت کنگه برای تعلیم تبلیغ دعوت وانگا وانینگا مخلصانه برای الله جل شانه و رضا لازمی که مرچی ما محنت بکنیم. عالمی که خدای دوستی بی الله فرشته با آیت تماشا یا امام ولی الله دهلوی رحمت الله علیه قول الجمیل تا مرقوم فرمانی، عالم ربانی صفات بیان کا شرائط بیان کا فرمانی، عالمی که الله درباره عالم تو عالم ربانی وقتی چیت منزلہ دریه الله معصومی ملائک چتر بندن تو اشتا صف بندن اشتا که یہ عالم مرچی در بی کجای رو مسجد رو مدرسه رو تبلیغ رو دعوت رو مدرسه خیر رو مشی دیدار بگندی میچاری دی یه لحظه شی می چم بشی دیدار رو بکنی وقتی یہ اپنی عالم دریه الله درباره عالم ربانی گرا فرشتانی که گندا هر یکی به آدگاه مژده ده و شکه رجل عظیم شی آیا متوجه که آدگاه ملکا اوڑه تو بچار ایچ بیمی با عظمت شخصی انسانی که رو گی رہا ما عالم عظمتا یکی دیگرہ تبریک بوشا بیان اللہ جل جلال بوتی فضل کرما بوتی لطف احسان بتفعل حضرت نبی اکرام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بوتی پاکانی تفعل بوتی فضل کرما مارا جز همه عالمانی بکن که فرشتیانی مورد تعظیم و احترام قرار گرا، شما را هم جز همه مقتدیان و ملت و مردمانی قرار بدن که الله تعالی جل شانه تو ما شما درستن راضی بی و تی رضامندی راهانی طرفا و تی جانا و تی مالا و تی دعایا و تی آرزوا و تی همتا برای الله دین سربلندی خرج کنگه توفیق ما شما را عطا بفرمائی و این مجلس الله تعالی جل شانه شما شما درستن قبول بفرمائی. الله دعا بکنی الله تعالی ای افراد همچون من پیسه دعا کو مشعله های فلوزان و ایدگ علمایا و این وکین فاضل ایانا طالب علمانا شما تمام مسلمانانا هر فردی از شما الله دین مبلغ قرار بده. یک بهایی 40 سال پیش ایران شهر گو ما مولانا قمرالدین رحمت الله علیه بحث بولی همچون مانگی شد بحثا لگه دست پاچه بو آخرا ما یکی گوا مولانا گوا من گواش دیگری گواش تو مبلغی حتما تو چهبار رفته یه پتر دایی حتی گنگه ما چهبار ندیسته که پوها بلا هندو چیه بهاییه بهاییت تبریک کنه بحثا لگی گو مولانا کمال الدین من که برای لگی تو شما دوی ما یکیون یکی گو ما حبر کنه من گوا مولانا حبر مستره آخر اوشتی اگو یکی گو تو مبلغی یه نه گوشتی که گروه چه زنه چه می بچه بچه ما مبلغ دین خود هستیم. یه برد مهم بچه بچه ما مبلغ دین خود هستیم بهاییت می چک جریم مردیم و تیر مذهب تبلیغ آکنی مشتیم ما نندی شما پی ما ملا بی پاگی بندی همین کلاگی مارا ما نندی آرو چی که ما پاگی نو بندی ما عواهی برکنی بشتی برکنی نو ما مذهب تبلیغ کنی بچه بچه ما مبلغ دین خود هستیم دینی کو مذهبی کو دیر گیا بری خدا بکن که میشمه بچه بچه جرین و مردین در هر شغل و کاری و تی اندازه و توانه و تی دین مبین اسلام قرآن نبی پاک سنت و حدیث و علم تعلیم دین عام کنگه مبلغ بری انشاءاللہ و علم باره شیعه بزانی که دیکھ دو حدیث بیان بو کمی شما قدمان سواب چیم چکے ولی حدیثی که حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ثالث الخلفاء الراشدین صهر النبی الامین جامع القرآن کما هی فی لوح الرحمن بیان کنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین شما هما کسی که قرآن بانی فدا قرآن بانی بزرگی چه تابعینا حضرت ابو عبد الرحمن امام ابو عبد الرحمن السلمی بنی سلیم منطقه مکه و مدینه درمیان ما این منطقه نزدیک رفته بود. شان آبادی نزدیک همه مسجدی که مکتب قرآن حفظ دایره نامنتی مکتب تعلیم القرآن امام ابو عبد الرحمن السلمی. ای واجد 40 سال قریب نشته مسجد کلام الله درس داد. یک سال مزنی مولوی می مدرسه مولویان مگو این بری ناظره وانی نوک نیستین تو ناظره وانی او من ناظره وانی نو شیر پی ما گوری قرآن وانی نک عیب کنگی ما مگو یعنی چی قرآن وانی نک تو عیبی که تو مولانه ای چه قرآن که وانی می منتی موانی برو تسبیح حساب می یا تو یا ناظره سیپاره و قرآن انو سیپاره هم گره الف با وانی نه که قرآن مجید ها یا مروچی گذا تو مدرسه مدرس نه آتو آتی راه برو بدا رب تو فکری کتی شرری مردی بوید گیر سا یک شمر قانی مو او آتی وانی نجا آتن بی از اونا برخ مرخ نیستا آتن بی امو در ننده سپارا قرآن مجید وانی نشرری مرخ بی امام ابو عبد الرحمن السلمی اللہ ایب نکنه مولوی برباد بی من تو اربا قرآن وانی لگ فمن تو ایب بی گرات سی پش کرد قرآن کئی مانی مولی صاحب جسکن جا وانی نگه چهوار جامعت الحرمین چی وانی نگه ما قطبی وانی نگو شر تحذیب وانی نگو مولا عبدالله یزدی کتاب شر تحذیب وانی منطقه برو تن حافظ ما شر تحذیب وانی نگو اگر بیچارا حافظی قرآن وانی نگه افتخار کمبل اگر مولوی مثلا پاکی سرینی بگوشه تو چی وانگه قرآن وانی نگه ما بحلا خلی کاری که نگو نگوشی قرآن وانی نگو چو بی عیبی پر نگوشی من قرآن وانی نگو استغفرالله استغفرالله اگر عیبی بزن واقعا نشی مسلمان نه جنی جدا هی جنی کافر هی میں ہر چیز ہستے قرآن ہے تمامی علوم و فنون و منطق و تاریخ و حدیث حتا ادرو خادم قرآن ہے افتخار کی نہیں قرآن وانی دا ابو عبد الرحمن سلمی بلاہی امام 40 سال قرآن وانی دا وشن کی وجہ تھی یدگی علوم دنیا محتاج ہے نیازمند ہے ہمیں حدیث وانی ہمیں حدیث حضرت عثمان روایت ہے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه خیر صحابہ تو کا بھی مراد شما اصحاب بہترین صحابی منی ہمیں قرآن بانی قرآن بانی یا من امت تو کا بہترین ہما امتی قرآن بانی قرآن بانی نی وشتی هذا الذی اقعدنی هذا المجلس یہ حدیث ہے مفہوم ہے کہ میں نے ادا پا بجولان میں نے جیل کو تپا دی بستگا میں نے یہ جہان ان دیتا پا دا اگر نہیں دیتا ہمیں بہتری ہے من نوٹوں قسم کرنوں حاصل دومی آخری خبر منی نماز ہے میں مروچی ہمیں فضال نمازی کے وقت ترجمہ کتا مدرسے رفتوں چستوں کو دیر منوان تکا شموشتے گانتی ہیں برا نماز ترک برا لاتی احادیث من دیمات اللہ من فضال نماز هم ماشین دیما یه رفت راه مطالعه کنم مطالعه چیم نرس ترک نماز برای حدیثی هستی که جگر پاره کنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثی واجه شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نشته فضال نماز ها که واجه فرمانتا لا دین لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا طهور له هر کسی ها که نماز مبی آید دین میں ہر کسی کے آئی طہارت و وضو میں بھی آیا چینے سے نماز آئیے نہیں یہ حدیث مشہور ہے صحاح پور رہا کہ نماز ہے کلید طہارت ہے بید از ماز نماز بھی آتا ہمیں بی بی تمیزہ بھی تک نماز بھی تک بید از ماز ہے نشین منطقہ وائزی ہستے یہ ہماری بیان کو خدای رحمت کا مولی عبدالکریم کتری مشہور ہے نا باش آواز دیا زمان مولی عبدالکریم حال بو محلوک چھو دیگر جہاں سفر کو انشبی مولی کتری واز کن گھرچی واشا ماشا سندی شیری وانت اردوی وانت فارسی وانت عربی وانت ہماری کس سنشی وشتی کے ملائی ہستے بازاری جن نامی بی بی تمیزہ ہے بی بی تمیزہ نماز نہیں مردمان کو مولا تو بشه نماز کنی تیوتی جن نماز نکنه حضرت عبداللہ بن عمر ابن مسعود قول امام صفوری رحمت اللہ علیہ نزت المجالسہ نقل کرتا فرمانی اگر جنین نماز مکہ منہ مہر نہیں کہ بدونی وامی مہر من پرے من بھی مہر دے گا طلاقانی بدون اسی بہتر ہے کہ قیامتا خدا شی مہر جوستا منہ بکا پچی مہر نہ داتا تا اسی کہ میں یہ جناب اتی بغل کنو بی نمازی اسی کہ رب اپسوں خدا منہ جوست کن تو پچی بی نماز بغل آپ تک بلا بیوی تمیزے بارے مردم ملامت کو مولا بچارا یا لوگا پھر یاد کو بیوی من کونس تو بورتا خبر منتا خبر ظاہر کنو مردم کو شاہ مولا تیتی جن نماز نہ کن تو نماز کا مجدہ پشوی نماز بیان شرط روی تر سواب رسی مسلمان وزی پہ چوہ دس ماز بگیر یہ پہ نماز انٹیمہ نماز بیوی کو شاہ رہا مولا تو چونٹی نگن درگی جے مولا مسیح تیہ دہیا کیا رہے چونٹی نگن بری مچ نماز کنو نماز شروع کو تا پر ماہی چل روچی چیزیں گواس روچی مولا دلایا کہ جستی کنونی گوشتی بی بی یہ حدیثہ کہ مردم تا چل روچا نماز کا نماز قبول با اور دل چو نورانی بھی دل روشن بھی تھی دل چطور ہیں تھی دلا تو نور یہ چیزیں محسوس کرے پشتی کہ نا ہچ نہ گندو نماز کنو کو بل ہچ نہیں نور نہیں مولا فکرہ کا تو یا ورا جس کو اس بیوی تو نو آ خیال میں کسی ہز دزما دے نگر نماز کا آ خیال کا حدیث وانتا کہ الوضو علی الوضو قربتون مردما دزما ز ها پسرا نماز تی مرسی کے فدا دگ دزما ز تازہ بکن نو کی بکا اسی ثواب ہوا نور ہے نا نور ہے نو اللہ کو بلکہ بیوی تو بلکہ ہمیں دونی دزما ز نگر گئے تو پسرا اگر دزما ز و ما پیشی دزما ز کوہنے نہ نماز بلکہ کرے گئے و نوکی دزماز تو گره گه دزماز تازه کنه آ دزماز سره دیگه دزماز گره گه شو دزماز چیه ما بری که تو من سوی جاته من دزمازی گیبتن اما چل پنجه روز پیش که تو من گوشته چو دزماز گیر ما دزمازی گیبتن دیگه برانه شو زار بودی سر کم با تو این چو دیم شده ربته گه این چو مریض بوده گه بی دزماز بوده گه تو بدا دزماز هنه گیبتن بی دزماز تو نماز تو پمیشه تی دل سیاه نورونه گنده گه یه حدیثه هم همی حبار کتا کہ نماز بی وضو نبی و دین بغیر نماز نبی الصلاۃ عماد الدین دین دیکھی نمازیں ایک حدیثی آوازہ ارسال فرمائے صحابہ کرامہ کے شما زانی شقیق ہیں بدبخت ہیں محروم ہیں قولا صحابہ ارس کو نہ حضر تو برابا بیان بکن واجہ فرمائے شقی و محروم ہما ہے کہ آئیے یا نمازی قضا یا نمازی عمدن قضا آدوان تا یاد اللہم اللہ تجعلنا شقی ولا محروم یعنی در معلوم ہے کہ ہر رحمت ہمارا محروم مکان بدبخت مکان ودی نماز قضا ودی چھے اللہم ابن حجر زواجرہ شیخ الحدیث رحمت اللہ نقل فرمانتا کہ جہنمہ یک وادی ہے یک ڈمی ہے بنا ہی آیا ہنچی مار مانے جہنم تو کا کہ مارانی زندی با اندازہ ہشتر گردن ہے کلوفتی ہے دراجی بار ہم چیزیں نوشتا کہ چا اندازہ دراز ہے اشان اللہ مقرر کتا بھی نمازان سرا جب الحزن کے معروف ہیں شو آگاہ نام اسکتا فرمانی که او دا هنچین زیم بقول شما موشی زوم اقرب و کشدوم هستین که هر یکی به اندازه یک قاطر یه جون کنین زوم جون به اندازه قاطر قاطر به اندازه تقریبا اسبی که دا اسبی هر یک زومیه قد و قواره و قالبه و اشان نیش جنه مرتب در اید مرحله طبقه جب الحضر بی نمازان ها برای اشان بدن حجاز نیش تمام گناہ بدان ولی بی نمازی ام الخبائث ترک نماز فرض نماز ترک ریا سبحان اللہ اللہ جل شانہ چہ تمام گناہ مخصوصا چہ کفر چہ شرک چہ بی دینی چہ ارتداد از اسلام برگردگا چہ بی نمازی اللہ تعالی حفاظت بفرمائے لئن شکرتم لازیدنکم آخری حضرت ماشاءاللہ اللہ احسانانی شکر بجا بیارے اللہ نعمت ہمیں گشتر کا نعمت ہائے مادی مالی اس زندگی ہائے با رفا امکانات هنو شما سوار بی ماشین نانا ماشالله این ماشین استفاده بودا بسلامتی الله تعالی شما را درست نبودی محل و مکانا بباسر بکنا الله تعالی چه حوادثا حفاظت بکنا راه کبی بوشه یا لطیف و یا حفیظ یا لطیف یا حفیظ امام شافعی رحمت الله علیه قولش نقل کتا کسی سفر ابتدایا سه بر یا پنج بر همین دعا بانی الله ادو اسم بانی یا لطیف و یا حفیظ چه سفر گزند و سختی و پیش آمده الله ای حفاظت کرد الله تعالی شما را درست حفاظت کرد تمام مسلمین الله حفاظت کرد الله احسان شان شکر بجا بیاری لئن شکرتم لازیدنکم این مجلسان شکر بجا بیاری این توفیق شکر بجا بیاری ایمان حلاوت و لذت چه الله بلوٹے الله مارا تو مسلمان کتا اسلام مسلمان یہ حلاوت و شیرنی میں دپتو کا پیدا کنسینے تا ایمان شیرنی مارا تھا وکا ایمان میں نزدیکا محبوب کا اعمال صالحہ دوستی میں دلن کا پیدا وکا مارا وتی حقانی ادا کرنے کے توفیق بدے وتی بندیانی حقانی ادا کرنے کے توفیق بدے اللهم ما کان لک فاغفره اللهم ان لك علي حقوقا فيما بيني وبين خلقي اي الله مركز بشي بعد اي الله من سرا حق هاي بين من تو بين من وتي بنيا هسنا حقيقتي وتي تو مهربان غفور رحيم ببخشي معافي كان حاجي ام بيت الله تو وافا حمي دعاي ما ده دعاي تو دعاي همشي و آ چیزی که تی بندیانی حقی ای الله آیت تو وقت چو تی جانبا پرداخت کن چون سری دور کن ونا پار بول بال بود بهرحال من ای آخری کلمات دم الله تعالی جل شان و بارگاه استدعایی که هرچی آیی رضای مطابقا تی زبانا پر گناهین درهت شمی قلبانی تا الله تعالی آنا بینین دینی و من شما را درستنا عمل توفیق عطا فرمانی و ای عزیزان ای جشن الله تعالی قربار و قرسمر بکا علماء قدمان الله تعالی شمی قدمان درستانی الله تعالی هر قدمی صدها هزار برابر اجر و ثواب عطا فرمانی و ای جلسیان برای مشمی نور دل افزائشا مشمی آگاهی افزائشا بصیرت و بیداری کلان چنائی خیلی سخن به میان ہے مشمی بیداری و بصیرتان افزائش ذریعہ قرار بدا مار شما را بوت مصلحت ها امور دین و دنیا الله تعالی مشمی چوک و جنین و اولاد منطقه مردمان آگاه آشنا قرار بدا درود شریف وان اللهم صل علی محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد الذي تقول وخيرا مما نقول نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامه من كل اسم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار نسالك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والسلامة من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر للعافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنك تحول بين المرء وقلبي فحول بيننا وبين الشيطان وأعماله اللهم عافنا في قدرتك واقطع أجالنا في طاعتك واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة واجعل ثوابه الجنة واجعل ثوابه الجنة اللهم إنا نحن عبيدك وبنو عبيدك وبنو إماؤك نواصينا بيدك أمرتنا فتركتنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا عفو يا عفو يا عفو يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا خدايا من معصية گناهنا ظاهري باطني معاف فرمائنا خدايا حلاوة إيمان شيرني اسلام حلاوه علم قران وسنه مارا نصیب فرمائیں اے خدا یہ مجلس قبول فرمائیں اے اللہ یہ مجلس منتظمینا اے اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں خدایا اوتی لطف و کرم خیر و برکت و رحمتا یہ آبادی و یہ آبادی اطراف آبادی ها، تمام این منطقه باها، تمام منطقه دشتیاری سرا، تمام شهرستان چابهار سرا، تمام استان سرا، تمام مناطق مسلمان نشین سرا، ای الله تی رحمتان ظاهری باطنی نازل بفرمان. اللهم انک کریم عفو تحب العفافات عنا، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. خدايا تو غني بنيازه، تو مستغني غني غنا بخشه، أي الله ما تو مشهن شاه معبود برحقه، هر چند ما تي نافرماني بنده مي براهان عفو بفرمائي، ما تي درگاه فقير و نياز منده، دست نياز تي بارگاه دراجا، أي الله و تي باران هاي رحمتا مي خشكين سر زمينان سرا و تمام مناطق اك نياز منده نازل بفرمائي. أي خدا مي وادي و رود خانيانا خشكين با آب زلالا و تي رحمتاني جاري بفرمائي. خدايا رحمتي هورانا مي سرا نازل بفرمائي. اے اللہ خشک مناطق و سرزمین، کوہ و صحرا و بیابانانا سرسبز بفرمائیں. اے اللہ رحمت عاجلہ میسر نازل بفرمائیں. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريا، نافعا غير الضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وأحي بلادك ميتة يا رب العالمين. فرمر دقارا وتر رحمتانا نازل بفرمائن. اي الله مارش اعمالك خوراني بند بوغي زريعيا بي زكاتي بي دهيكي بي فتروزيا و بي قربانيگيا، اي اعمال مالی خیراتان وظائف شرعی که تو میگردنا ایرکتگان واجبات شرعی که زمله که نام گرده بود دهیا کو بیسیا که امواله که ما غفلت کتا، الله ما را شانی ادا کنه که توفیق بده، ما را صدقات نافله و خیرات نافله به مساکین دهگه، بتیر رضای خاطره بتیر رحمتانی جلب کنه که توفیق اتها بفرمائن. ای الله ما را بتیر تطهیر پاکسازی توبه و استغفار توفیق بده، بتیر رحمتانا رقمان متوجه بفرمائن. ای الله بتفیل ای گمدام و مخلوق های مخلوقی که آیا مکلف نها، حیوانانی تفیلا بی زبانانی تفیلا، ای الله حیوانات برکتا حج تی نبی فرمائن تا لولا البهائم لم يمطروا، اگر بهی میان و چار پایی حیوانان به زبانی مبودینا باز گناهان سبب الله پاکر حور مداتا گا. ای الله ای حورانی تاخیرا ما را به زانو درارتا، ما چوتی گناهان توبه کنی، ما چوتی تقصیرا ای الله تی دربارا توبه بودی پیش کنی، ما مزلت و خاری و مسکنت طلب دستاتی بارگاه دراج کتا، ما دستان خالی برمگردیم. ای الله ما را جز اشقیا قرار مده، اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعی مشکور وعمل صالح مقبول وتجارت لن تبور. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعی مشکور عمل صالح مقبول وتجارت لن تبور. يا عزيز يا غفور يا حي يا قيوم، اللهم لا تفرقنا الا بذنب مغفور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا ارحم الراحمين برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فروردگارا ما أمواتا مورد الرحمة قرار بده، مورد المغفرة قرار بده، ما أستاذانا ما مشايخا ما حقدارانا ما أهل إحسانا ما أهل مبدتا ما دوستدار وكانا در أمور الدين دنيا بغما هم قامي هم قاري كنو كانا، آياك بتي خاطرا غما مبدت محبت دارا. أي الله آيانك زندگا در قيد حياتا ما يقو آياني صحة عطا عمر درازا عمر طولانی بکم و صحت و عافیت و توفیق طاعتا، توفیق زیارت حرمین شریفین در حج عمریا و توفیق اعمال صالحیا و خاتمه بخیر موت وقتا شهادتین تقرار کنگ مرا نصیب بفرمائیں. اے اللہ میں زندگی با حیا مرگا با ایمان بفرمائیں، چه خزی دنیا و عذاب آخرت مرا حفاظت بفرمائیں، سکرات موت برما آسان بکا، خدا اچ عذاب جہنم مرا حفاظت بکا، می حساب کتاب تی جنت الفردوس مرا نصیب بفرمائیں. اے اللہ عزیزانی و از مشایخ میں استاذان، میں اہل احسان، میں پدر و مادران، میں دوست و رفیقان، میں اہل مودت و اہل محبت و در امور دین دنیا گما خیر خواہی ہمکاری کنو کا و ای جمعی که یا اللہ شانی پدر مادر استاد متعلقین که در دنیا رفته و مرتگن، ای اللہ آن مورد مغفرت قرار دے، آن قبران پر نور بفرمائیں، ای اللہ ای تمام سیستان و بلوچستان اہل ایمان قبرانا پر نور بفرمائیں، اے اللہ ای سنگان قبرستان امواتا مومنین امومناتا مورد مغفرت و رحمت قرار بده. میں عزیزانی که در حالت جوانی و تی عمرانش به انتها رسیند و به دهان مرگا، اے اللہ آیا فرو رفتا ای شهرتو کا، میں فرزندت، میں شاگردیت و مهربانی انسانیه برای ما با احترامی انسانیه عبدالقادر بادفا، ای الله شهبخش نووندیان و یدگی امواتی که در این قبرستان، نووندیان قبرستان، نگور قبرستان و دشتیاری قبرستان، با های تمام قبرستان، ای اطراف قبرستان انتها مدفونه، ای الله چه آیا که ماش زانی یا نزانی، تی علم تا کسی پوشیدن هیچ تی علما تمام، ای الله قبرانا منور بفرمائیں، ان قبرانا پر از رحمت بفرمائیں، تمام جنت فرادیس الجنان نصیب بفرمائیں، اے اللہ میں پدران و مادران، میں استاد و میں حق دارانا، تمام مومنین و مومنات، یہ جمع حاضر ہے، تمام رشتہ دار و متعلقین کہ ان زانن تو دنیا رفتگان درستانا جنت الفردوس نصیب بفرمائیں، گناہانا میں آن معاب بفرمائیں، اے خدا یہ جمع حاضر ہے، گناہانا میں آن معاب بفرمائیں، ہر کسی در یہ جمع آیا ہے میں آواز اشکر گئی مردین و جنینا، ہر کسی مشروع جائزین تمنا و آرزو و دعای و تقلبان تهداری تمنای داری، ای خدا درستان آرزو و راودا بفرمائیں، میں علماء مشعلهای فروزان بکا، میں طالب علمانا، میں متعلمینا، معلمینا، تمام عموم مسلمانانا، اهل تبلیغ و جماعتهای تبلیغیا مشعلهای فروزان، ای الله چراغهای درخشان برای جامعه ما و جوامع اسلامی و مسلمین قرار بده، ای الله تمام خیرات و برکات کی صالحین بندیان چطور لوٹتا در گذشته و هنو در این لحظاتا تی نبی سلام عرض کن مکان در بارگاه مواجه اطهرا، مواجه مقدسیا و در طواف کعبه مشرفیا، در مسجد الحرام، در مسجد النبی علیه السلام چطور لوٹتا گن لوٹگا و در آن لیا لوٹوگا، ای الله ما هم چطور لوٹے تمام خیر برکاتا ان دعائیں تا خوبی مارا شریک قرار بده، آن میں دعائیں تا شریک قرار بده، واچہ ہر شر و بلا و فتنہ و مصیبت و آفت آیا درگاہ تو پناہ یار تو پناہ یار ماں پناہ لو تمہارا پناہ بده، اللهم انا نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار، اللهم انا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى نفسنا طرفة عين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا مولانا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.